أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قبائح أو خباسات پلیتے دا اہلی کتاب و ذکر کولے چی پاغے کی دا نو قباحتونو ذکروش دے زن لسم قباحت دا دی ذکر کئی چی نسبت کو دا وصیت دا شرک نیکانو تا فلانی پیغمبر ویلی دی چیزا مشکل کو شایم و حاجت روائم نسواراو بوے عیسیٰ علیہ السلام منتویلی دی چیزا دا اللہ زیم ماز اللہ او زست تاسو لنجات در کولشم تاسو ما تا چگے وخے پس اختو کے نا اللہ جل شانو پا دی خبر رد کئی چی دا چی تکی دی شی چی نیک سڑے دے وغدا سی داویو کی دا تاسو دروغ وائے پا غی افتراغانی کوئے ما کانا لی بشرین ندی جائز دیو بنیا دم لرا ما کانا علماء لکی لکا ابو حیان اندلسی خپل تفسیر کے چی دا ما کانا استعمال پا دو قسم دے کلا نفی په اعتبار د عقل سره او دې ته پوره نفی وي تام نفی لکه آیات کریمه کې رابه شي رستو سوره نمل کې شپږم آیات کې ما کان لکم انتم بتو شجرها یا آل عمران کې پنځه سلویخ کې ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله او دلته هم دا نفی مرادي معنا دا چې کېدې نشي د یو بني ادم لپاره جواز نشته او کلا نفی په طریقه د امبغای معنی مناسب نه ده هغه راغلي دي سری روایت کې خو بیا د مقام کې دغه نفی تاکیدی مرادی په دې مقام کې لکه مشهور عالم صابونی وی تفد التفاسیر کې چې دا ماکانه د مقام کې دا ټکه ځکه وې انما یؤتا به للنفی العام الذي لا يجوز عقلا ثبوته د دې عام نفی د پاره دلته استعمال کړی دی مان د دې عقلا ثبوت نشتا او غرض سی په دې کې غوي چې لا يصح عقلا ولا يتصور عقلا نه لا يصح اصلا ولا يتصور عقلا دا بالکل نه ده صحیح او دا بالکل عقل کې ناراضي صدور دا و نبوت من نبي قط چې او پیغمبر دی او غدې نبوت داوي کوي ځکه وې ما کانا سمانا جائز نه دي عقلا نه دي جائز کې دې نشي د یو بنی آدم د پاره چې الله هغه ته کتاب او حکم ورکړي او بیا خلقو ته وي زما بندگی وکړي د دې وجه نه تفسیری مظهری والو ما کان لبشرین ما کان جائزن لبشرین ندی جائز یو بنی آدم لا قرآن کریم کې د ما کان ټکی او یا ځل راغلی دی او دا بیا په مختلفو طریقو راځي کله نفی د اتصافی بالتاکید او دا ډېر دی قرآن کریم کې لکه د ابراهیم علیه السلام بارکه ما کان من المشرکین یا بقره کې تاسو ته تیر شی یو سل دریسل ویخ کې ما کان الله لیضیع ایمانکم یا آل عمران کې ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی مخکې تیر شو تاسو په ډیر روزینو کې راځي کله نفی د جواز شرعی معنی شرعن یو شی جایز نه ای ناغه ده کې ما کان ټکه استعمالی ادم قران کریم کې ډیر دی لکه سوره نساء باندې وکي وی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ندی جائز یو مسلمان لا چوجنی بل مسلمان مگر په خطا اے ادارنګي سوره توبه او سل ديار لکه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ندی جائز پیغمبر لو ایمان والا لا چې دی بخنه غواړي د مشرکانو لپاره مشرک لپاره بخنه نه غواړي ندی جائز یا توبه کې براشي او سل شلایات کې ما کان ل اهل المدینه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا الرسول الله او کله په معنا ما کان معنا مناسب ندی نو د لا يم بغي په معنا راځي مانا شان دا غسر لائق نی لکا سورة الامران یو سل یو شپیت گرا روان دی وما کان لنبی ان یغل ندی مناسب دا شان دا پیغمبر سره خیانت کول چغا خیانت کی دا چھتا کی دیشی دارنگی سورة انفال وش بیت گرا شی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض دارنگی سورة توبہ یو سل دویش گرا شی وما کان المؤمنون لینفرو کافا فرقان کے براشی تلس کے ماں کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ماں کان ٹھو رو زنو کے استعمال لکنا او مطلب صحیح ندی مناسب ندی لائق دشان کرا او کل نفد امکانی چی ممکن ندن لگا آل عمران یو سل پینزو سلویخ کہ او ماں کان لنفس ان تموت الا بی اذن اللہ کتابا موجلا نشی کے دے دے او تند پارا چی مرشی بید اللہ دے زننا لکل دی نیٹ دار دارنگے سورہ رات کے براشیت دیرش کے وما کانا لرسول ان یاتی بی آیت اللہ بی اذن اللہ نشکے دے دیو پیغمبر دا پارا چی روڑی معجزہ بید اجازت دا اللہ نا تا دا غی اختیار کی نہیں دارنگے ابراہیم یو اول اس کے براشی چی انبیاء اخپلوے ما کانا لنا اناتیکم بسلطان اللہ بی اذن اللہ یہ ٹھولو زینو کی ماکانا پا دے مانا استعمال لیا سور مومنون کے براشی کنوے گے متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ ما کان نشی کے دے امکان نفی دغلت مرادی پا دے زینو کے نپنزم کلم ما موصول راغلی پا مانا دا اللذی لکا سور انعام کے اوزے کے اوگورا یو سل شپک دیرش کے فما کان لشرکائهم فلا یسلو الاللہ وما كان لله فهو يصل الى شركائهم دغلت کی معنی فين دے گرے ما موصول دے معنی اغه چې د دې د شریکانو د پاری اغه ناغه دے کی اغه معنی باندې راضی د الذی په معنی راضی نو قران کریم کی او یا زل راغله دی په دې پنځو طریقو استعمال لخه او مار د مظهری لیکلی دی چې دلته نفی د جواز ذکنا چې ما کان لبشر نذی جائز یو بنی آدم لا ان یوتیه الله الكتاب والحکم والنبوه دا چې ورکی الله هغه ته کتاب والحکم او پوه د دین والنبوه او پیغمبري ثم یقول للناس بیا وی دی خلق تا کونو عباد لی شی بندگان زما من دون الله بيد الله نا دا چې تکی دی شی چې او تند او غل الله کتاب ورکړل دی وه و ترازی پویا ولا ورکړی دا علم او نبوت او پیغمبری دا وسره او بیا خلکو ته وی چې زما بندگی وکې او زستاسو الہ موزی موارب ګوره دې مقام کې اصل کې د مفسرین او اقوال چې ګوره ناغه تقریبا دریو مظهری دلته ذکر کړو حسن بصری یو سړی راغی وی دا الله رسوله مونږ پتا سلام کوو لکه څنګه چې بعضی زمون په بازو باندې سلام کوي او بل چې مخې لرا شو نو تا ته سجده نه کوو ستا یو امتیازي شان په کار دی ته خو زمونږ پیغمبر یې نو فلا نسجدو لکه سجده راته نه کوو نبی علیه السلام ورته وی لا لا دا کارونه کوي هو ولکن اکرمو نبیکم وارف الحق لاهله فانه لا ينبغي لاحد ان يسجد من دون الله یا ان يسجد لاحد دون الله تخفل نبی عزت بکوي او چې دا چا حق دی غته اورسوي په جنګلی د حق او خې داغه د اهل زکه یو تل د ان دی جایز چې سیوا د الله نه بل جاده سجدي وکي نو د آیات الله راو لګو چې ما کان له بشری نه یوتی او دا چې ته کی دی چې پیغمبري او خلکو ته دا وی چې ما ته سجده کوي صحابي راغه پیدا الله رسوله فارس ته تلو ما الته می چوک تل د الوی خلق نو وزیران گورنران یا عمایدین چې کوم د حکومت دی نو خلق برات نه دا عام خلق او غیده به سجده کوله یسجدون لمرزوبان لهم به ما پړه کې وی چې نبی دا الله بیا ډیر حقدار دی چې موږ هغه ته سجده وکړو نبی له سلام هغه پو یو کنه هغه ته وی ارا ایت لو مررت بقبري اكنت تسجد له سما له خبر را کوي او سیز باندې مې پوګه که سبا زم مړې ما او ته زما په قبر را تیرې کې سجده به وتو کی نه غوي لا لا نه قبر ته خو سجده نه کومه نبی علیہ السلام ته دا نه دی جایز یو تن لچ دا الله نه سیوا بل چاته سجده وکي اولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها کما یو تن ته دا حکم کولی چې بل ته سجده وکي نو ما به خزي ته ویلو چې خاون ته دی سجده کوا معنا د خاون سورل وی حق دی، هغه د هغې د عزت محافظ دی، او د هغې سره چې د دې خاون کم تعلق دی د ښځې داسې سره د مور او پلار هم نو دومره نږدې تعلق دی، لیکن بیا هم نشته نه دي جایز، نو بل ځای کې چې ته کیدی شي مطلب یې دا و. او دې کې ردو په هغه اصل مقصد دا و چې دی ورته خوله چې ګوره زه خو یو فانی انسان یم، دنیا ته راغلی یم، الله څه وخت دپاره رالېږلی یم، اگر چې شان د نبی علیه السلام ډېر اوچت دی، مخلوق کې د هغه شان ته څوک نه رسي، لنډه خبره، انبیا او سردار دی، لیکن زما باندې به مرګ راځي، په چا چې مرګ راځي هغه دې حقدار نه دی چې هغه د سجده وشي، نو په ما خو هم مرګ راځي، او هغه صرف یو ذات دی وحده لا شریک له، الله جل شانو چې په هغه مرګ نه راځي، همیشه ژوندی دی، سجده به هغه ته کېبل چاته نه. دلته دویم روایت دا را نقل کړو، مظهري مقاتل او د ضحاک مشهور تابعین دي، هغې وي نسوارا د نجران نه و، دا چې کوم نبی علیه السلام سره مناظره کوله ابتدا د صورت کې ما ویلي وو که نه، هغې وی چې عیسی امرهم ان یتخذه ربا، دا خو مونږ ته عیسی علیه السلام وی چې ما ته رب ووایه، نو الله په رد کې دا آیت راولېږي چې ما کان لبشر ان یوتیه الله الکتاب والحکم والنبوه. درېیم قول دا و چې نسوارا او یهودو کې څه کسانو نبی علیه السلام وله دعوت ورکې اسلام طرف ته چې راشئ، نو هغې وی خا اتوریدو یا محمد نعبدک، محمد صلی الله علیه وسلم ته جوړ دا غواړې چې مونږ ستا بندګي وکړو، ها نبی علیہ السلام ہوتے ماذ اللہ ان آمر بے عبادت غیر اللہ، اللہ نہ پنائی وارم پدے چیزا بچاتا حکم کوم دے چیزا اللہ نہ سوا دا بل بندگی ہو کی، نوی دا آیات کریمہ را گئی. بار صورت دا آیات کریمہ مقصد اغم داو چی انبیاء کرام چاہتا دا نوی، نیکان خلق چاہتا دا نوی چی تاسو راشے او ما تسیج دیو کے، یا زما قبر تسیج دیو کے، یا زما دنوں نظر او منخ دیو کے، یا داو کے دا خو ظالمان لگی دلی اوغی بس افترا کړی دا او دروغی تکولی دی، لکه څنګه چې يهود او نصارا او تیر امتونو په خپل انبیا او افترا کړی وا. مشهور پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله، خلق وته پیرانی پیر وای، حقیقت دار چې ډیر لوی عالم او درس هم دا داسو د کتابونو نیم دا پته لګی چې الله دې سړي ډیر لوی علم ورکړی دی. یو ځل چرته چانه اورېدو چې هغه وی چې شیخ عبدالقادر جیلانی دا کار کولی شي، دا کار کولی شي، الله سره معاذ الله چې دا دې کار سپارښتنه وته کړې ده، هغه باقاعده تقریر وکړو، په تقریر کې وی ویلا کرامت لی ان اکون معه فی شیء من تصاریفه و تدابیره، دا خو زما کرامت نه دی چې تاسو ما الله سره دا هغه په تصرفاتو کې شریک وای، ظالمانو دا هغه په تدبیراتو کې مې شریک وای، نیکانو خلقو ته چې پته لګېدلې دا هغې پرې رد کړی دی چې داسې مه کوئ، و ظالمان خلق لگی غی داسې کینو، بلکې دا غی دعوت سو ولکن کونو ربانینا، ولکن مطلب صحیح ولکن یقول للناس، لیکن اخو خلق ته داسې وی دا خبره وته کی چې کونو ربانینا شے ربانینا، الله والا خلق الله والا جوړ شے ربانیین، ربانیین څه ته وی؟ غریب القران کې ابن قتیبه وی وی واحد ربانی رضی ادا علماء المعلمون، اغه علماء ته وی چې نور خلق ته تعلیم ورګید دین، اغه ته ربانی دین وی. تبری ویلو چې ربانی منسوب به ربان تا، او ربان چاته وی رب الناس او یصلح امورهم، د خلق تربیت کوي او د اغه امور اصلاح کوي، د دې وجنا ربانی چاته وی الجامع الى العلم والفقه البصر بالسياسه والتدبير، علم و سرشتا، فقه و سرشتا، پویا و سرشتا، د خلقو د حقوقو سیاست، د خلقو حقوقو ته وی ګوري، دا غیر حفاظت تا او د تدبیر. هم دغه شان مظهری وی ربانی څه ته وی الکامل المکمل فی العلم والعمل والاخلاص ومراتب القرب، هغه چې کامل دی او مکمل دی په علم او عمل او اخلاص او په مرتبو د قرب کې الله ته، د دې وجنا عام معنی وکړه ربانیین من مصلحین، مصلحین اصلاح کوونکي ښه، لیکن شے اصلاح کو ان کی مصلحین، اصلاح کو ان کی دخل کو اصلاح بکوئے داغی پا قائدو کی جس کمے دے ائی کس پوتا ہے وی کوشش بدا کوئے چا اگر اغوالی تراوالے، ولیکن کونو ربانیین، لیکن شے تاسو یہ بتاسو ربانیین خدائی خلق، دا پسو بما کنتم تعلمون الکتابا، پدی وجا چې تاسو به تعلیم ورکوئ د کتاب د الله خلقو ته، و بما کنتم تدرسون، او پدی چې تاسو به درس تدریس کوئ داغه، یو تعلیم دی، تعلیم معنی صحیح بل ته خودل داغه په هغه په معنا پویول. تعلیم دې ته نه وي صرف چې ټکی وته وایا په مطلب یې غنه پویږي، لکه توتی په شانتی وي. حافظ ابن کثیر وی تعلمون الکتاب معنا صدا چې تو فهمون معنا هو، تاسو بخلق تا پویا ورکوي د دې د معنا، او بما کنتم تدرسون معنا تحسنون الفاظه. الفاظ دې صحیح کې کنه دا ول نه به الفاظ صحیح کی چې په الفاظو پوښی د عربی په ټکو پوښی نو بیا به دا غي معنا زده، او بلکې مظهری وی بما کنتم تدرسون معنا سو تدیمون علی قراءته وتحفظونه، تاسو به همیشه د دې لوستل کوي او د دې ساتنه وکوي. د دې نه دا پتو لګی دا چې د نیکو خلقو د انبیاو د ربانیینو خلق شان دا دی چې هغه خلقو ته تعلیم د کتاب ورکی او په خپل امزده کوي. داغه ټوله زندگی پدې کې تیریږي چې د الله دین زده کول او بل تر رسول داغه بل کار نشته، مقصدی کار دی دغه دی. اره دنیا سره کارونه کوي اگر ضرورت ته وجنې پی د دنیا سمند ترړه کوي داغه د ضرورت ضرورتيات دي، او ظاهره خبره ده چې بغیر داغه نه دی د الله دین زده کول شي نه بل تر رسول شي تر سو پوري چې هغه ضرورت نه تر سره کړی دی او جناغه په عبادت کې داخلي دی چې دې کوم منډه ترړه وي د حدود زلان نه نو دا مو آیا چې کنه د خلاصانه تر ماس پخینه پورې خپل کار کړل وای داوم د دا یو بندگی وجد الله بندگی کوله. نو اصل مقصد بدای تعلمون الكتاب، او د دین لا پته لګیل چې اسه سړی ربانی نه جوړیږي، اسه سړی مصلح نه جوړیږي تر سوچ د قران او سنت درس ورنه کی بلدا، او کدی وی چې نه د قران او د سنت د درس نه علاوه څه کاروم داسې شته او سلبه داسې مشته الله وګانشته او دا شانتي طریقې شته شینشته شته چې پاغه باندې سړی ربانی جوړیږي. نه دا به غلط تاریخه د الله کتاب خداوي شي نه بما کنتم تعلمون الكتاب، دا الله د کتاب تدریس وکوي داغه خودنه وکوي خلقو ته او دا به عام خلقو ته خيخه، ځکه دا کتاب د الله تر طرف نه یو انسان لنه راغلی، صرف مولا لنه راغلی، دا صرف خاص کس لنه راغلی، دا ټولو لنه راغلی او ټولو ته دعوتو چې راشه په دې کتاب ځان پوهه کې او د دې مطابق عمل وکې کنه. چې کله ټولو ته دعوتونو په کار دي چې ټولو ته بخول شي نو داغه چا ذمہواری وا چې غیر الله د دې پوهه ورکړې وا صحه ده پوره نو داغه کوشش بدای چې خلقو ته بدا کتاب خي به. یو دور دا ته چې د الله کتاب چې الله څنګه شراغسته دا 200 کال مخکې دور ده یادوم، شای اسماعیل شهید رحمه الله چې داغه ملګری وسوم زې په دې خلقو دلته شهید بابا لري، دلته شهید بابا لري، داغه ملګری په دې غاړه باندې خلقو وجلی دی ښا اگر هغه د شاول الله رحمه الله نو سهو او په دې غاړه یو تجدید وکړو چې چېغه والا د الله کتاب به سره په لاس کې او حدیث د نبی له سلام به بیانول بل څه شیغه نه بیانو، کوشش داغه داو چې خلق د الله په کتاب پوښینو الاغه به د انګریز مقابله وکړي، الاغه به یو موټی شي، الاغه به کې اتحاد او اتفاق راشي، او الاغه به د غلامه د ذلت ځان نه لړکی چې کافر په دې مسلط کی بغیر د دې کتاب نه کیږي. بردايات ساته کدا کتابو د دې درس او تدریس او د دې یادولو د دې په مطلب ځان پویولو نو کافر پتا غلب نشي کولی. د دې وجنه د کافر کوشش داله چې دا کتاب خور نشي، خلق دا ځنه کی اکفرس کز دکینو صرف چې تر تلاوت او قرته پوری خبره محدود. اکم ملکونو باندې چې انګریزانو قبضه کړی دا او قبل فعل نه دا نو دا چې در پردا غناسته او ټول کار هغه کوي نن نو ګوره پاګې کنه د دین قدر کم دی، مصری لولې قاریان دي قرتون کوي غټ غټ قاریان، لیکن سره دا غینه دا الله د دین نډیر لري، دا الله د کتاب د عمل نډیر لري، د سنت نډیر لري، دارنګ د بندګې دا الله نډیر لري. دا نور سنشته خو دې کوشش دا چې صرف دې پوريون خلوخه او یو دور کې غیدا کوشش کړو چې دا قران ختم کو. نیکان خلق کدای کوشش بداو چې دا الله کتاب چاته خو نو په فتوی لګولي. شای اسماعیل شهید رحم الله خلاف مولان پیدا کړ انګریز، اوغه مولانو له باو قاعده ماجب ورکو پیسې به ورکولې، دا وخت مناسب وو. اوس هم په زړو محافظ خانو کې داغي تاریخ پروت دی چې دا پلان کې مولا چې و د نیکو هغه په شای اسماعیل شهید د کوپر پتو کړي وا او وهابي باندې مشهور کړم به دا ټکیو ښا چې دا خلاف رو لګید وهابي دا وهابي دی او خلک دې بزونه کول ښا اتر دی دومره لوی اثر ود دی چې پاغه وخت د انګوان وټې وي په دې علاقو د انګوان وټې وي اکثر به انګوانو د مشران نه تاسو کا ته بنیا تو کار باغی کو دکانونه لاغي وو نو یو اندو یو مولا ولا چې تلار څه شته وخت یو استاد ناغوتې پیسې راکا دا دوره پیسې می تا باندې قرض دیو نور نشم در کوی ناغوتې راکړه لګوري وې وینې در کوم کنه نو دا یو بل سره تاسو دا جګړه وکړه چې دا ګوره چې یا څه شراکه غوې نه در کوم هغه مکو غوري وینې نه در کوم ناغه د جمعې په تخریر کې خلکو ته دا پلان کې اندو وا بي شوی دی خو یا اندر دنه سودا مکو وا بي دی نو خلک بوله بیان نه راته هغه اندو ور به شراغه وته وي استاد وي زه چې څه غواړې نه بدل در کوم تانه به پیسې نه لرم خو خلکو ته دا وایي دی ګوري وا بي نه نا خلق دا خبر وکړو او سه توبه باطله دا وابینه دی به خلک سره غنه به سودا کوله دا څه کې دوره بدنام کړو شاه اسماعیل شهید رحم الله باندې د دې ز علماو د کفر فتوی ولګولې سل فتوی د کفر اوس مشتفاغه باندې البراهین القاطعه موجود دی هغه کتاب هغه نور سنو خدانن چې کوم لوی لوی مبتدعين دي دا مقلدین جامدین د دې د غټ غټ کفره دا ردی مشران وخه د دې نګونو اوس هم داغې غدغشته د خدشته چې په هغه وخت کې بانګریز چاله څلور نیم میاشت ورکوله چاله به یو خدا له هغه زمانې روپۍ وخه مونږ مشران نو ورېدلې دلته زموږ د لوکوالي خبره ده 1960 یا 50 او په دغه دور کې دې حجرې ته دلته کته ګوړه راغلې او په لس نه من خرڅېده داسې وښو که نه چې ګوړه وه په اتانې باندې من وه نو ظاهر ده چې هغه اتانې او څلورنې او درېنې او دارنګې یو روپۍ د هغې دپاره لوی شي و په هغه وخت کې نه پیسې به باقاعده په دې مولانو باندې ویشلې ښه دې لپاره چې خلک بند کړی شي د دې نه کنه بما کنتم تعلمون الکتاب او امیانې دوره ترولي دوره چې تاسو بر دین خواله نه راځي کني خرابې دی قرآن ته کینه نه او استادانو به کتابونه وي د دې فنونو منونو نو چې د قرآن آیت براغې کنه نو شاګرد ته به وي چې بچي د قرآن ترجمه نشو کولی تلاوت هم ځکه نشو کولی دی وه کې متس نشته دا ډېر ګران کار دی ناغه آیات په ځوانه پرې خو دا صرف ترکیب به پکې وغوخه چې دا فعل شو دا فاعل شو دا مفعول شو دا حال شو دا ذل حال شو زر زر به دا ترکیب وکړو نور مخې لاړو نور تشریح دا غي نه و شه دي نه خو هم سشتا دا خو ټکی ما ته سم کړو ګرامر دې سم کو چیرې دا ټینس لانی ټینس دې اېکټ یو دې کپېس یو دې دا دې دا دې خو دې معنا څه دا مطلب یې څه دی هغه چاته نه ذکر کو چې بیا خرابېږي او امی سره به څه تر هغه کنه او باندې وي په جمعات کې نو بس دا لوي افاتو دا غل لپاره پلار بہت جدا کار دلو پختنو کې بندام کړو چې لا وړو کور ته پلار بہت دی دا لې سو کړو نن خو دې داړو کې شرم کړل خو سبب دې دا غلې شرم وکي چې د مصلی ته په مخ کې شه مخ کې امام دی وخل کولا ورګي دا اصل کې غي تم بولې چې دین له خپل رانه شي مونږ چې سکونو کوبا دې زمونږ نه تاسو نشي کولې خو استاد راته ویلې دي نو پایې پسې رواني ښه دا ولې ظلم په دنیا او الله مخ کې دې قلا کوم کولا چې ګورم بیا کرام دا غي مشن سو دا غي کار دا او چې خلکو ته وی ربانيين جوړ شي تاسو با خود نه کوئ د کتاب د الله خلقو ته درس او تدریس داغه وکوئ د ربانیینو کار داله چې غی داسې کیخه الله والا خلق به بدی پیژنې چې هغه په قران او سنت مئن دي چې کله د الله په کتاب نه مئن او د پیغمبر سنت سره مئن نشتا نو کار سره مئن نه داغه بار کې دامه وایي ربانی دیخه ولا یامرکم او اجازه نه درکې تاسو ته ان تتخذوا الملائکه والنبیین دا چونی سے تاسو ملائک و انبیاء اربابن خدایان دا کم پیغمبر تاسو تویلی دیو اجازت درکلے دی چی تاسو ملائک و انبیاء داغین آلیہ جوڑکے داغین زیموار جوڑکے یوم تاسو تا دا اجازت ندرکی لا یامرکم گورا امر پا دیرو مانو را گلے دی دلتا امر پا مانا دا ازن دی مخ کے تشریح دی پی رشوی دا ولا یامرکم او اجازت ندرکی تاسو تا چونی سے تاسو ملائک و انبیاء اربابن اختیار من زیموار او واکدار ارباب در رب جمع ده کنه رب خو تاسو پیژنه تشریح مخکې تیره شوې ده آیا امرکم بالکفر آیا نو اجازت بدر کی تاسو ته د کفر کولو بعد از انتم مسلمون پس دینا چې تاسو غاړه کی خودون کی دا الله احکام او داغه بندګی ده بالکفر معنا به عبادت غیر الله دا چې تکی دي چې انبیای او نبی او نیک سړی له او هغه تاسو ته دا اجازت در کی چې کفر کوي او قبر ته سجدي کوي ایا امرکم بالکفر امرکم بالکفر انا چرتم داسې ندی شي او کوم سره چې دای اجازه ورغی پوه چې دالوی اکبر دی دالوی مشرک دی تاسو بلیدلی تاسو په دې کلیګي مخکې روزو کې مولا راغی او ما اوریدل چې باقاعده په لور سره مولا سم مولا جوړی دو درجیم نیویل خو بس کل خلې او شلشلې کوا او غټ پټ کیو وه او خبرې کوا او دا خبره پکې وکړو تاسو نه تاسو کوم خلکو دی وی چې تاسو د اولیاء قبرونو ته سجده څنګه نه یو تن پکې جایز دي کنه زوم دا خبره کوم چې جایز وي زمام دا حکم دا ته خلاص دي په دنیا کې اجاهلان اجهل خلق الله دا الله د دین نه ډیر لري چې غي خلقو له دعوت ورغی نن ګوره سیډي راوتري دارنګ ډي وي ډي راوځي او په دې کې ستا پاکستان کې هم ډېر درګاو نشته خو په انډیا کې نشته د انډیا نظام الدین اولیا دارنګ اجمیر بابا سید سالار مسعود فلان فلان داغي د دربارونو چې کوم دغه راغلي دي تو ته ګوره باقاعده مونږ خدا سي نیوز لري الله دې وساتي خو یو جل کوم داسې ولیدو چې باقاعده دا قبر دی داغي د پاسه څه ګلونه مونږ نه چولې دي زه پکې جوړ کړلې یو یو کس راځي او بل تنه رسټ نه نیسي او غلط سجده کوي باقاعده داسې کته سجده وته ولري قبر ته او بیا سوچه مسلمانې جبار روزي ښه وای دا دې نیک سړی نه ویلي دا کنه یک انسان ولی و د الله ناغه چرته هم دا اجازه خلق ته نه ورکی چې تاسو شرک وکې اغه په دې سوره خفای خو څه کولی شي او دغه وجه درسته براشي ان شاء الله چې الله جل شانو کله تاسو کی دا غنښ وګشته مبارک و من ادلو مم یدو من دون الله من لا استجیب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون الله یې غینا خبر دی اچھا کله د قیامت پر ورځ باندې الله دا غینا تاسو کی چا ها اولای یاکم کانو یابودون دی خلق استاسو بندگی کول سجدی به کول استاسو قبرونو تا نظر و منخت به کول نظر و نیاز به کول جنډه غلاف به رولو تا دا قبر گٹی و کانی و خزی به خلولی نا بود سوی چنا اللہ تا تا پتا دا ان کنان عبادت کم لغابلین اگی تو مخامخ ہوئی چی مونگ تا پتا نشتا اللہ مونگا دا چرتم ندی کری مونگ تا استاسو دا بندگین اگی تا بوی نا خبر رو مونگ تا سپتا و چی سوک راگلی دی و چا سویلی دی و سچلی کل دی چا گٹی خپل کری دی کسی جدی کری دی دا مونگ ندی کری خوا نیکان خلق دا حکم چتا کئی آیا امرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون آیا نو حکم بکئی تاسو تا دا بندگی دا غیر اللہ پست دینا چیئے تاسو توحید من ان کی دا اللہ وحدانیتو من لے دی زکا کلیمہ و ملے دی چی لا الہ الا اللہ دا اللہ نسوا بل الہ نشتا دا اللہ نسوا بل لائق د بندگی نشتا چی اغا دا سجدہ ہوشی داغه د کور طواف وشي داغه د قبر طواف وشي داغه د زی طواف وشي دارنګ داغه د کور زی خل کلی شي ګټ خل کلی شي دا صرف د الله کور دی سجدا الله توا خلول او طوافونه کول داغه د کور خلقو لګي داغه کور نه داغه د کور مقابله کې بلا کعبه جوړې یو کعبه نه پار کلی کې وګوره بلا کعبه جوړې دي یو دلته کې کعبه د خلق راضي او پاغه دې کې اگر گٹی خولی دا حجر اسود پشانتی لگا سنگ چالتا حاجان حجر اسود خولی دل تا دی لگی دا قبر کانی خولی دا غی خزی خولی لگا سنگ چالتا غلاب پا کعبا چولی دی دل تا دی پا درگاوان غلابونا چولی دی لگا سنگ چالتا دا بی زمزم اوبر تبرکوی دا سی دل تا پار دربار شوی دا فلان کسی کوئی دی غلط والی ون دا اوبر تراوتی دی دا دا خارخ علاج دی دا دا زیڑی علاج دی دا دا طب علاج دی او خلک ډیر پمینه باندې غستی منګی او لوټکی ځان سره وړي او ځان سره کور ته وړي په کور کې استعمالي ښه دا څه حال دی او مسلمان دې ته راغې چې د قران نه سوره نه خبره ده کنه دا یو خبره یاد ساته دا الله د کتاب نه او د پیغمبر د سنت نه نه ده کپاره ډل کېږي اگر چې د دوه دوه غزګیره پرې خېدا لیکن نه د پاخیده کې بچته شرک پرو دی ښه ابه ګندکۍ ولې قران نه نه خبر د سنت نه نه خبر ادا عقیده اصلاح قران او سنت کې بل څه شي نشي کولې دغه وجه چې کله کله عبادتونه هم کوي بندګېم کې شیخ چلی غوندګي په خوا مونږ دی غلطه یو زیاته تلو عمل ګریم را سره په جمعات کې خبر ده نو پا قبر سره دی غلطه او تنه داسې ناسي او بابا قبر شاته را غلطه ته یو تن راغې نه پیسې ځان سره راوړې زه ناستم داسې نه پیدا سې کې خو دی تبلیغ والا راغلی وو چې روزه وه نو دا کس چې کوم ناستو که نه هغه بابا صاحب وو سپینه سپینه ږیره او ښه ښکلې پټکۍ والې او ښه بارو هم ناستو نو هغه دی سلور یخې کاتانې پېښې دی غلې غلې پاسې لاړه غیر راوسته جیب ورو هغه باباګانو په شان دی غټې جامې بنې پخوا اکه جامې اچولې ګوړي ته واچو نو هغې دا کوي ښه دا خو د هغې د آمدنۍ ذرایع دي که نه په دې د خلکو نه پیسې ټکې وسولي د دې وجه نه ترویج د دې کوي یو تو بل ته ترغیب ورکوي چې راځئ که نه مړه کار پې وي کېږي که نه ګوره پلانکې والا تللی وي تپوس ته وکړه د هغه کاڼې وتې دی پلانکې وتې تپوس ته وکړه دا کار پې کېږي زاړو که وشو پېمو نو ته به دې ته ګوره چې کار پې کېږي هغه دې ته به ګوره چې دا جایز دي که نه جایز دي کار خو په غلام کېږي جیب به دې ډک شي کار خو په زینام کېږي شاوت به دې سوړ شي کار خو بڑی رسی زنو کی خودی ته پته ګوري چې دا الله او دا الله رسول جایز کړی دی کنه جایز دی ندی په دې روانو کار کوي کیږي ها اې اندوانو لا تر اوسه پوری دا وي کته پوسټیو کی نداغي چې کوم هنومان جی دی یا شیوا جی دی یا بل یا بل یا برهما جی دی اغي لګیا دی یا کالی داغي بوت جو کړی دی مورتی او دی لګیا دی اوږي ته سجدی کی کدا غنه تاسو کی ناغل وی های ایجوکیټډ دی ګوره ها بار ملکونو کی تعلیم کړی اکسپورت کی یو ځای کې بل ځای کې لازم که حلول وی خلق یلتا سینزانان دی بل سدی بل سدی آب ہوئی تروسا پوری زمان مشران نا روان دی ٹھول کار دی منگلے چلے ہی کر ور اغلا تر اوسه دا عقیده دا کسنګ دستا عقیده دا نو ستاو د هندو عقیده خو یو دا غوري څه فرق پکې نشته از کله کله وایمم د نصيحتو د خوای په پتور دري چې کیسر کیو مې او کال او دی غار تکړه د هندو یو ستورو نو زه پاړم ګورو کې نو په راو ما به سلام ما چوک سر زما دي دوایانو سره ډیر دغې نورابلم سره دوايي موایو مې دا غنراغه تکې بناستم مو سره استور والا سره او ډیر خیسته خوله لکو په ځوان روس ته فاته چای دا وایي هندو دي مې اخر جوړ دي را دي سلام ته نکو بل ورځ دلا نه من داسې کې ناستم کنه ما دې لک سات قتل خوغه کې نکو لک سات پسې خبر راواز ولا وي خطا ته مو چې دا هندو دي ویر زمونږ او د دې مرکه خو سفر کوستاج نشته ما دې نه ما ورته ډیر فرق دي وی نه هیڅ فرق نشته مونږ هغه خپل چې مونږ وایو هنومان دی پلانې هغه مونږ داسې غنو لکه څنګه چې تاسو مسلمانان د اولیاء پیر بابا ته بو کاکا ته داسې غنی کنه چې ردی له الله سبحانه ورکړي له تبي خې کولی شي تو خې کولی شي زیری خې کولی شي بادو باسي دا وی قسم دې زمونږ هم دغه خبره ده مونږ الله منو مونږ الله منو یو مونږ د خپل اوتار نه دی هغه وسیلې جوړې کړې دي دغه شانتي لکه څنګه چې ردی دي دا غیو ردیو نظریه ده څه فرق پکې نه و الله وی انبیاء کرام داسې نه وینو ظلم مکه وی غیته نسبت مکه وی چې نبی داسې ویلی دي پیغمبر داسې ویلی دي ولی داسې ویلی دي آیا مورکم بالکفر بعد اذن تم مسلمون دا چې دکې دي آیا نو اجازه بدر کوي تاسو ته د کفر پس دینه چې مسلمانان بیا وته ګوره ما کان لبشرن ندی جائز یو بنی آدم لا ایوتیه الله الكتاب والحکم والنبوه دا چې ورکړي الله هغه ته کتاب او الحکم او پوه د دین یا حکم سنتي او النبوه او پیغمبري ثم یقول للناس بیا وی خلقو ته کونو عباد لی شی بندگی کوونکی زما من دون الله بیر الله نه ولکن کونو ربانیین لیکن وی اغیتا چې شی تاسو الله والا خلق خدایي خلق بما کنتم په سبب د دې چې تاسو یې بتاسو تعلمون الكتاب چې خودنه بکوي خلقو ته د کتاب د الله او بما کنتم تدرسون او په دې وجه چې بتاسو چې تاسو بس د کوي دا تاسو به خپل درس کوي او بما کنتم تدرسون او په دې وجه چې تاسو به درس کوي داغه ولا یامرکم او اجازه نظر کوي تاسو ته ان تتخذوا الملائکه دا چې ونی زه تاسو ملائک او نبیین او انبیا اربابن زمار واقدار ایا امرکم بالکفر ای اجازه بدر کوي تاسو ته د بندګې د غیر الله بعد اذ انتم مسلمون پس دینا چې تاسو غاړه کی خودن کی بندګې د الله ته